informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych, w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek 18 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Antyimigranckie marsze w weekend organizuje Konfederacja. Na nienawiści chce budować siłę polityczną, podkreślają politycy koalicji. Jest zielone światło dla 18 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, zdanie zmienia Słowacja. Bunkier można sobie kupić w Czechach, za chwilę relacja. Policja będzie reagowała na wszelkie incydenty, zapewnia szef MSWiA Tomasz Siemoniak. W ten weekend antyimigranckie marsze mają przejść ulicami wielu miast. Konfederacja próbuje budować swoją siłę polityczną na nienawiści do migrantów, mówi Izabela Ziętka z Polski 2050. To, co się dzieje, to jest podsycanie nienawiści do migrantów i budowanie swojej politycznej kariery, swojej siły politycznej na nienawiści. I myślę, że to jest bardzo zła historia, nam pokazywała wielokrotnie, do czego właśnie takie nastroje mogą doprowadzić. Konfederacja wezwała do sprzeciwu wobec niekontrolowanej masowej migracji. Jeden z liderów ugrupowania, Krzysztof Bosak, mówi, że demonstracje mają jeden cel. Wzmocnić presję na rząd w celu rozpoczęcia prowadzenia tego, co postuluje Konfederacja, czyli odpowiedzialnej polityki migracyjnej. To znaczy deportowania nielegalnie przebywających osób w Polsce, tych, którzy złamali prawo przetrzymywania w ośrodkach zamkniętych, dopóki nie zostaną deportowani, zawarcia umów o readmisji i rozpoczęcia przede wszystkim negocjowania umów o readmisji z państwami, z którymi ich nie mamy, zniesienia listy państw, do których nie deportujemy. Krzysztof Bosak dodaje, że marsze to także wyraz sprzeciwu wobec podrzucania nielegalnych migrantów przez niemiecką granicę. Jest zgoda na 18 pakiet sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie unijnych krajów dali zielone światło dla zatwierdzenia restrykcji. Teraz muszą zostać sfinalizowane wszystkie procedury. Zdanie zmieniła Słowacja. W 18 pakiecie obniżony został limit cenowy na rosyjską ropę. Wprawdzie Malta miała zastrzeżenia, ale kiedy Słowacja zrezygnowała z weta, sama nie zdecydowała się na blokadę. Zamiast sztywnego pułapu $65 za baryłkę ma być on płynny, obniżany o 15% w stosunku do ceny rynkowej co kilka miesięcy. Unia Europejska uderzy też w kolejne statki z floty cieni, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Restrykcjami zostaną objęte także gazociągi Nord Stream. Wprawdzie są one na razie nieczynne, ale Komisja Europejska dmucha na zimne. Unia zaostrzy również sankcje nałożone na sektor bankowy Rosji, odcinając kolejne banki od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Nałożone zostaną też kolejne sankcje na sektor wojskowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zgoda Kijowa na ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej zamordowanych w Późnikach nie rozwiązuje problemu. Potrzebna jest decyzja systemowa, mówi w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Zaznacza, że przypominanie o walkach UPA z Sowietami stało się jednym z elementów budowania świadomości Ukraińców. Można się domyślać, że odkrycie tych masowych grobów na terenie Ukrainy, ekshumacje masowe, identyfikacja tych szczątków ujawniłoby skalę popełnionego wówczas ludobójstwa, więc byłby to bardzo poważny cios w jeden z elementów tworzących współczesną świadomość Ukraińców jako wspólnoty narodowej. Naukowcy szacują, że w czasie rzezi wołyńskiej mogło zginąć od 80 do 120 tysięcy Polaków. Cała rozmowa z wiceszefem IPN-u na naszej stronie i na trójkowym YouTubie. Kilkadziesiąt tysięcy koron. Tyle wystarczy, by mieć własny bunkier w Czechach. Resort obrony ponownie wystawił na sprzedaż nieużywane nieruchomości, w tym wojskowe schrony. W ofercie znalazło się kilka tak zwanych rzepików, niewielkich żelbetowych bunkrów z lat 30., zbudowanych na wypadek niemieckiej agresji. Ostatecznie schrony nigdy nie zostały wykorzystane. Po podpisaniu układu monachijskiego III Rzesza zajęła przygraniczne tereny bez walki. W ostatnich latach czeskie władze systematycznie wyprzedają niszczejące od dekad bunkry. Nabywcami są nie tylko pasjonaci militariów, ale też osoby zainteresowane działkami, na których znajdują się schrony. Obecnie na sprzedaż wystawiono 8 bunkrów. Niektóre z nich stoją samotnie na polach, inne przy drogach, ścieżkach rowerowych lub w sąsiedztwie domów. Cena wywoławcza najtańszego schronu to 40 tysięcy koron, czyli niespełna 7 tysięcy złotych. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 1/5 prądu pochodzi z OZE, około 13 większość energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. W dorzeczach głównych rzek utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą meteorologiczną. Dotyczy to m.in. Warty, Bugu i Narwi na całej długości oraz Wisły między Dęblinem a Tczewem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, a w studiu Dariusz Urbanowicz. Oto nastał ten dzień. Wraca piłkarska ekstraklasa. Na otwarcie wakacyjnej kolejki numer 1 starcia Jagiellonii Białystok z Brugbetem Nieciecza oraz mistrza Polski Lecha Poznań z Krakowią. Emocje na skalę światową od godziny 18. Wczoraj zaprezentowano selekcjonera reprezentacji Polski. Został nim Jan Urban, który ma niełatwe zadanie przygotowania kadry do wrześniowych meczów z Holandią i Finlandią w kwalifikacjach do Mundialu. Jeśli trener Urban oglądał wczorajsze starcie Legii z Aktobę, będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Wojskowi w Lidze Europy, w kwalifikacjach do Ligi Europy, wygrali 1-0 i awansowali do drugiej rundy. Trzeba przyznać, widowisko w Kazachstanie do najbardziej pięknych nie należało. Na tym etapie sezonu jednak liczy się przede wszystkim zwycięstwo i awans. Za tydzień Legia zagra z Banikiem. Ciekawostka, wszystko wskazuje, że legioniści pojadą do Ostrawy autokarem, a to nie takie oczywiste. A teraz Liga Narodów. Polscy siatkarze nie znaleźli wczoraj sposobu na świetnie grających Kubańczyków i przegrali 1-3. Jakub Kochanowski potrafi być refleksyjny również po porażkach. Nikt nie lubi przegrywać i nigdy analiza przegranego meczu w taki sposób nie jest przyjemna, ale nie było to coś wyjątkowego w naszych życiach. Nie jesteśmy w swojej najlepszej dyspozycji, myślę, że to nie jest tajemnica, wszyscy to widzą. Pracujemy ciężko każdego dnia, żeby tą formę cały czas poprawiać i mam nadzieję, że w momencie, w którym ona najbardziej będzie nam potrzebna, będzie najwyższa. Jutro o 17:00 w gdańskiej Ergo Arenie mecz z Bułgarią, a w niedzielę wieczorem z Francją. Podopiecznych trenera Nikoli Grbicza potem czeka pakowanie na finałowy turniej Ligi Narodów w Chinach. Pokaz mocy Tadeja Pogaczara w Tour de France. Genialny Słoweniec odjechał wczoraj stawce i na mecie 12 etapu wypracował sobie już ponad 3,5 minuty przewagi nad głównym rywalem do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Wielkiej Pętli, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Dziś w programie 11-kilometrowa jazda indywidualna na czas, również pod górę, a potem jeszcze Pireneje i Alpy. W Bergen rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy do lat 23. Zuzanna Maślana zajęła 4. miejsce w pchnięciu kulą. Do finału na setkę awansowała Aleksandra Piotrowska. Na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie i południu także burze. 19 stopni na Podhalu, 22 nad morzem, do 25 w centrum. Zapraszamy do reklamy. Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Kola lub Kola Zero w puszce Freeway. 2+2 gratis. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak bardziej free. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę. Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość! Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Marian? Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest! Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny! Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 18 lipca, na zegarach godzina 9:09. Thank you. Baby, drop it or pain, you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Minut po dziewiątej. Olga Szućko, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. W takim składzie na razie mówimy Państwu dzień dobry. Winien i ma. 2 biliony euro wyniesie następny budżet Unii Europejskiej. Komisja proponuje m.in. 5-krotne zwiększenie środków na obronność i kosmos. Propozycja budżetu wymaga jeszcze poparcia wszystkich krajów członkowskich oraz zgody Parlamentu Europejskiego. Negocjacje mogą potrwać nawet 2 lata. Wzrost cen w sklepach przyspieszył. GUS podał, że w czerwcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku o 4,1%. Zdaniem ekonomistów w lipcu należy się spodziewać wyraźnego spadku inflacji poniżej 3%. Przepisy zapewniające poprawę jakości wody pitnej przyjął rząd. Regulacja wprowadza bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zobowiązuje też firmy wodno-kanalizacyjne do przekazywania konsumentom informacji o cenie i zużyciu wody przynajmniej raz w roku na fakturze lub w aplikacji mobilnej. A firmy związane z turystyką nie będą pobierać wyższych opłat za połączenia z ich infoliniami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził pod tym kątem ponad 30 przewoźników lotniczych, kolejowych, autobusowych oraz turystyczne platformy internetowe i po tej interwencji firmy zmieniły swoje praktyki. W razie nagłej utraty dochodów co trzeci Polak utrzyma się maksymalnie przez miesiąc. Rosną wynagrodzenia, spada liczba niesolidnych dłużników, a oszczędności Polaków nadal na podobnym poziomie. A teraz w naszym studiu goście profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Już wiadomo, że z nowego budżetu Unii Europejskiej według propozycji Komisji Europejskiej Polska ma dostać ponad 123 miliardy euro. Dziś w nocy Komisja opublikowała zestawienie planowanych wydatków ze wspólnej kasy w latach 2028-34, a mówi o nim Beata Płomecka. Z opublikowanych danych wynika, że tylko Polska z całej Unii przekroczy 100 miliardów euro. Na drugim miejscu jest Francja, która ma otrzymać nieco ponad 90 miliardów euro, a następnie Hiszpania – ponad 88 miliardów euro. Na polską pulę składają się przede wszystkim fundusze z polityki rolnej i spójności – ponad 110 miliardów euro. Do tego dochodzą jeszcze pieniądze przeznaczone na migrację i bezpieczeństwo oraz na sprawiedliwą transformację energetyczną. Jeśli cała pula dla Polski zostanie utrzymana w trakcie negocjacji, to będzie to kwota rekordowa od czasu wejścia do Unii Europejskiej. Ale negocjacje będą trudne, bo Niemcy, Szwecja i Holandia już poinformowały, że nie zgodzą się na tak duży unijny budżet i będą domagać się cięć wydatków. No rzeczywiście budżet rekordowy i tak jak mówiła nasza korespondentka z Brukseli, Beata, trudne negocjacje przed nami. Ale jak ten projekt na razie oceniają Państwo z punktu widzenia Polski, Pani Profesor? Dobry czy niekoniecznie? Największym beneficjentem, pozostajemy. No tak, więc moglibyśmy się zachwycić samą sumą, ale to jest dopiero tak jak gdyby pierwsze przyłożenie, bo to wszystko jest pod warunkiem, że... To znaczy, ponieważ budżet w ogóle na tę perspektywę ma być rekordowo duży i ma przekroczyć 2 biliony, to Unia Europejska myśli o i ma propozycje nawet konkretne o zwiększeniu przychodów. I to nie tylko dotyczy podniesienia składki, bo przecież na ten budżet składają się zgodnie z zasadą solidarności finansowej państwa członkowskie, ale także mówi się o wprowadzeniu jednej dodatkowej opłaty i czterech podatków. I przygotowania w tym zakresie są już dosyć zaawansowane. Ma to zagwarantować ponad 44 miliardy dodatkowych wpływów i to wszystko zostanie zrobione pod warunkiem, że państwa członkowskie wyrażą na to zgodę. A proces przygotowywania decyzji w Unii jest dość skomplikowany. Interesy państw członkowskich bardzo wyraźne. Zgoda na to, żeby ktoś dostał więcej, musi oznaczać, że ja dostanę mniej, więc w związku z tym te przesunięcia między poszczególnymi celami są dla niektórych trudne do zaakceptowania. Ja tu nie chcę mówić o szczegółach, ale jak będziemy zaraz mówić o szczegółach, to jak najbardziej się włączę. W każdym razie ta suma jest zachwycająca, bym powiedziała. Tyle tylko, że trzeba się jednocześnie liczyć z tym, że niezależnie od tego, czy te miliardy Polska dostanie, czy nieco może mniej, to zmienią się także zasady wykorzystania i rozliczania tych pieniędzy w tym sensie, że rygory unijne związane z praworządnością, z przestrzeganiem celów, na które te pieniądze są przeznaczone, z przestrzeganiem zasad, na jakich można te pieniądze wydać, będą dokładniej przestrzegane niż w tej chwili, przy jednoczesnym zapewnieniu większej elastyczności w tym sensie, że to państwa członkowskie najlepiej wiedzą, na co te pieniądze są potrzebne. Chodzi jednakże o to, żeby zagwarantować wzrost konkurencyjności, wzrost poziomu technologicznego wsparcia, a nie łatwe wydawanie pieniędzy, jak gdyby rozrzucanie i wydawanie wszystko jedno na co, bo mamy pieniądze, no to zawsze coś tam na tę okoliczność zrobimy. Tak, to są zdecydowanie ważne cele. Grzegorz Maliszewski, diabeł tkwi w szczegółach? Myślę, że tak, bo kluczowe będzie to, na co te środki będą też wykorzystane i jak te środki chcemy wykorzystać i jaki cel osiągnąć. Patrząc na te ogólne propozycje, bardzo pozytywnie należy ocenić Fundusz Poprawy Konkurencyjności. To jest ten aspekt, na który już od jakiegoś czasu zwracamy uwagę, że Polska i cała Unia Europejska potrzebuje potężnych inwestycji, żeby poprawić konkurencyjność, produktywność, bo w tych aspektach zaczęliśmy się oddalać i od Stanów Zjednoczonych i Chiny zaczęły nas gonić, więc pod tym względem potrzebujemy potężnych inwestycji i w transformację energetyczną i w technologie, również kosmiczne, które zostały tutaj zaadresowane. Więc to są niewątpliwie pozytywne aspekty. Są też pozytywne aspekty wiążące się z tym, że spora część decyzyjności, jeśli chodzi o wykorzystanie środków, będzie delegowane na kraje. Coś na kształt krajowych planów odbudowy, które były wprowadzone po pandemii. Pozytywny jest fundusz rezerwowy, który pozwala zwiększyć elastyczność na wypadek niespodziewanych wydarzeń czy sytuacji, żeby alokować środki na ten cel. Więc tutaj rzeczywiście możemy chwalić i kibicować tym rozwiązaniom. Natomiast, żeby tak nie zachwycać się w tym, co mamy póki co na papierze i jeszcze nie wiemy w jakiej kwocie, to ja bym też zwrócił uwagę i może wykorzystał tę sytuację, że tak powiem, do dyskusji o tym, żeby też umieć i móc te środki wykorzystać w pełni, bo tutaj no doświadczenie mamy różne, a patrząc na dotychczasowe wykorzystanie obecnych środków z obecnej perspektywy finansowej, to tutaj no możemy mieć duże wyzwanie i pewien problem z wykorzystaniem dostępnych środków, więc bardzo ważne jest wynegocjowanie, ale też warto zapewnić możliwość wykorzystania tych środków. Z dostępnych dotychczas danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, no z nowej perspektywy finansowej, z obecnej perspektywy finansowej na lata 21-27, z polityki spójności, gdzie wynegocjowaliśmy 76 miliardów, napłynęło do Polski około 7 miliardów. Więc, a jesteśmy na sporym stadium zaawansowania tej perspektywy finansowej, więc bardzo dobrze, że te środki są wynegocjowane. Nie wiemy, na jakim poziomie się skończy, ale punkt startowy jest pozytywny. Dobrze są zaakcentowane akcenty budujące konkurencyjność, ale też przygotowujmy się na to, żeby móc te środki wykorzystać. To jest na pewno też niezwykle ważna rzecz. A jeszcze o tych rolników chciałam zapytać, bo pani profesor specjalizuje się w polityce rolnej. No wiemy, że na rolnictwo ogólnie trafi mniej pieniędzy, bo 300 miliardów euro. W tym obecnym budżecie mamy 387. No tylko czy nasi rolnicy mogą się czuć poszkodowani? Jak pani profesor na to patrzy? Myślę, że to, o czym mówił przed chwilą mój przedmówca, kluczowa sprawa będzie wykorzystania, a więc odpowiedzi na pytanie, na co te środki będziemy chcieli wydać. Dlatego, że generalnie jak my przejrzymy wszystkie te perspektywy budżetowe, które w przeszłości miały miejsce, to głównie wykorzystują rolnicy te środki na tak zwane miękkie programy, miękkie projekty. Natomiast skłonność do tego, żeby intensywnie modernizować rolnictwo, jest niewielka. I to zależy wyłącznie od nas, jako od państwa członkowskiego. To rząd we współpracy z organizacjami rolniczymi i przy aprobacie tych rolników przygotować musi dobry program, że te pieniądze są rzeczywiście dla rolników. Nie dla tych, którzy mają ziemię i którzy z powodów socjalnych w oparciu o środki Unii Europejskiej chcą podnieść podwyższyć sobie dochody. No to jest zaszczytny cel i zaszczytna dążność, ale może niekoniecznie za pieniądze Unii Europejskiej. Więc na pewno już wiadomo, że jeśli utrzymane zostaną dopłaty bezpośrednie, to one będą na innych zasadach niż w tej chwili i każdy pieniądz, który trafi do rolnictwa, będzie wiązał się ze spełnieniem określonych kryteriów. I teraz chodzi o to, żeby to rzeczywiście trafiało do rolników, producentów żywności. I to my jako państwo członkowskie musimy wprowadzić definicję, kto to jest rolnik, jak bierze środki, jakie ma obowiązki z tego tytułu, prowadzenia rachunkowości rolnej, odprowadzania podatków, liczenia kosztów i rozliczania się z tymi pieniędzmi, co on z tego zrobił. A nie po prostu rozdajemy na kupkę, dzielimy między miliony gospodarstw rolnych, bo każdemu coś się tam należy. Ja stale pojawiam ten przykład, że jeżeli ktoś sobie umie uszyć sukienkę, to jeszcze nie znaczy, że jest krawcem albo krawcową. Więc taka jest sytuacja ciągle z tymi gospodarstwami rolnymi, które absolutnie nie mają żadnej więzi z rynkiem i utrzymują tę ziemię z przyczyn społecznych, z powodu tego, że nie mają innej perspektywy życiowej albo zawodowej, tylko nie wiem, czy do takich gospodarstw powinno być kierowane wsparcie z tytułu rolnictwa, bo taka kolejka to nie jest kolejka do ministra rolnictwa, tylko do ministra spraw socjalnych. Grzegorz Maliszewski, bo przytakiwał pan, widziałam. Ja bym rozszerzył to też na inne aspekty, nie tylko na rolnictwo, ale też konkurencyjność, energetykę, żeby środki unijne alokowane w tych obszarach były wykorzystywane na realne inwestycje, które przynoszą realny skutek w postaci poprawy efektywności, produktywności, a nie środki przyznawane na projekty, które no, wykorzystują firmy, ale na zakup mało efektywnych, długotrwałych, wymianę sprzętu komputerowego, czy ewentualnie jakieś tam floty. Więc ta efektywność wydatkowania tych środków jest ważna w wielu aspektach, żeby móc poprawić realnie tą efektywność. No właśnie, bo też już jesteśmy, prawda? A nie tylko wydać środki, tak? No bo do tej pory koncentrujemy się na wydatkowaniu. My pamiętajmy, że to są w ogóle pieniądze publiczne, czyli pieniądze inne podatników. I jeżeli takie pieniądze publiczne są przeznaczane, to one są przeznaczane na zrealizowanie konkretnego celu, a nie na to, żeby ktoś godnie żył, albo godnie pracował, albo godnie spędzał czas wolny. To jest na zrealizowanie celu. Realizujesz cel, masz wsparcie. Nie realizujesz? Fortepian na ścianie wieszaj sobie za własne pieniądze. No to jest na pewno racja. To jest przykre, ale to jest trudny pieniądz przecież. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, na procedurę przyznawania tych środków, bo spotykając się z firmami, natknąłem się na takie sytuacje, że firma miała bardzo fajny projekt innowacyjny czy ekoinnowacyjny z obszaru zielonych technologii, ale procedury były tak skomplikowane, że część firm odstępuje od startu w tych konkursach unijnych i swoim sposobem pozyskuje środki na finansowanie, więc od tej strony administracyjnej też ważne jest to, żeby usprawnić procedowanie tych wniosków. No na pewno sporo wyzwań, bo też tak jak ja sobie myślę, jesteśmy już też na innym etapie, już nie potrzebujemy rzeczywiście pieniędzy tylko i wyłącznie na drogi, tylko na poprawę konkurencyjności, na coś więcej, na taką wartość dodaną. Jestem ciekawa, jak te negocjacje będą przebiegać, tak jak... Ale jeszcze przepraszam pani redaktor, bo jest jeszcze ważna uwaga w związku z tym, o czym pani mówi. Podstawowe kryterium dostępu do środków na poprawę sytuacji w regionach to jest to minimum 75% średniego poziomu dobrobytu Unii Europejskiej. I niestety niektóre nasze regiony, w tym Warszawa, w tym Mazowsze, będą miały albo schodzące finansowanie, albo w ogóle wypadną z takiego finansowania, do jakiego my byliśmy przyzwyczajeni. Tu teoretycznie w lepszej sytuacji, no bo większy stopień dysparytetów socjalno-bytowych mają te gospodarstwa, te województwa wschodnie, więc one zostaną przy tych środkach w dalszym ciągu, ale trzeba liczyć się z tym, że skala, którą obliczamy, objęte będą regiony w Polsce, wraz z poprawą dobrobytu będzie się zmniejszać. I do nikogo nie można mieć o to pretensji. To jest zasługa tego, że się te regiony szybciej rozwinęły i nadgoniły zaległości dobrobytowe. Nie, oczywiście, to też był powód, dla którego pojawiły się obawy, że w ogóle nie będziemy największym beneficjentem środków unijnych z racji na to, że się jednak cały czas rozwijamy. Na pewno będziemy śledzić te negocjacje, na pewno potrwają sporo czasu, więc będzie okazja do tego, żeby się temu przyglądać. A u nas kolejny temat. Choć Polska może się pochwalić jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, to w grupie wiekowej do 25 roku życia bezrobocie wzrosło w ciągu ostatniego roku. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu, a mówi o nich Monika Baneś-Bator z Personnel Service. W maju 2025 roku bez pracy pozostawało niemal 3 miliony młodych ludzi w Unii Europejskiej, z czego 2,2 miliona właśnie w strefie euro. Średnia unijna stopa bezrobocia w tej grupie to prawie 15%, w strefie euro 14,5% i te liczby rosną. Na tym tle Polska prezentuje się negatywnie, dlatego że ten wzrost bezrobocia osób do 25 roku życia był najwyższy w całej Unii Europejskiej i on w maju wyniósł 13,5 wobec 10,6 rok wcześniej. Dla porównania we Włoszech, gdzie stopa bezrobocia młodych jest najwyższa, czyli wynosi 21,6, wzrost rok do roku był zaledwie o 1 punkt procentowy. Warto przywołać tę sytuację z 2003 roku, kiedy stopa bezrobocia wśród młodych osiągnęła wtedy rekordowe 46,5%, ale był to taki moment, kiedy Polska też wchodziła do Unii Europejskiej i młodzi szukali właśnie dla siebie tej alternatywy za granicą. Czy powinniśmy się martwić tym rosnącym bezrobociem wśród osób młodych? Grzegorz Maliszewski, proszę. Patrząc na liczby, może jeszcze niekoniecznie, bo w skali całej gospodarki to bezrobocie ciągle jest niskie. Bezrobocie wśród młodych pozostaje relatywnie wysokie w większości krajów Unii Europejskiej i ta stopa bezrobocia w przypadku Polski to jest 13,5%, a liczba bezrobotnych młodych ludzi to jest 150 tysięcy, więc to w skali gospodarki nie jest jakieś duże ryzyko. Natomiast ja bym ten wątek z bezrobociem młodych ujął też w trochę innym aspekcie, bo pewnym wyzwaniem polskiej gospodarki będzie może będą kompetencje młodych ludzi i ważne jest to, czy te kompetencje będą przystawały do wymogów gospodarki przyszłości, czy obecnej gospodarki tak naprawdę. I tutaj niepokojącym zjawiskiem jest spadek studentów i absolwentów kierunków technicznych. Bardzo dużo rozmawiamy o transformacji technologicznej, o transformacji energetycznej, o zielonej transformacji, o środkach, których potrzebujemy na realizację tych inwestycji, ale pytanie, które się rodzi, to kto te transformacje będzie robił. I patrząc na statystyki studentów i absolwentów kierunków technicznych, trendy są niepokojące, bo spada odsetek studentów kierunków technicznych inżynieryjnych, spadają liczby absolutne. Pani profesor z Politechniki. Właśnie, z Politechniki zaraz zapytamy, jak to tak. Będzie mogła o tym powiedzieć, ale właśnie ważne jest to, czy kompetencje tych młodych ludzi pasują do wymagań gospodarki, bo patrząc na ogólny rynek pracy, to tutaj takich niepokojących tendencji nie ma. Bezrobocie, już jak padło w reportażu, jest bardzo niskie. Spora część firm, szczególnie z przemysłu, ciągle boryka się z problemem z dostępem do pracowników wykwalifikowanych. Nie ma problemu z dostępem do pracowników o niższych kwalifikacjach, kompetencjach, ale nie ma pracowników wykwalifikowanych i bardzo dużym wyzwaniem będzie zapewnienie gospodarce przyszłości w kolejnych latach tych kompetencji, które są wymagane i to jest bardzo duże wyzwanie przed systemem edukacji, systemem szkolnictwa. I na to właśnie nałożyłbym tę wcześniejszą dyskusję o wykorzystaniu środków europejskich, żeby w tym obszarze też działać. Pani profesor. Ja uważam, że to, o czym pan mówił przed chwilą, jest skutkiem tego, że w Polsce nigdy za mojego życia, jestem osobą w podeszłym wieku, nigdy ani wiedza, ani nauka nie cieszyły się żadną estymą. Tylko praktyka. No praktyka jest dobra pod warunkiem, że ja jestem świetnie przygotowana na rynek pracy. Ale jeżeli ta praktyka wynika tylko z tego, że ja to, co sobie wymyślę, to przez całe życie dłubię indywidualnie i to ma być ta praktyka, za którą ja mam być ceniona na rynku pracy, no to w XXI wieku na pewno tak się nie stanie. Ja patrzę na wymagania pod adresem studentów. One równo lecą do dołu. Nie do pomyślenia było za czasów, kiedy ja studiowałam, kiedy nawet moje dzieci studiowały. Za takie prace, za takie odpowiedzi w ogóle wylatywało się za drzwi natychmiast. I nie zdawało się drugi, trzeci, piąty, siódmy, jedenasty raz, tylko powtarzało się rok albo wyrzuconym było ze studiów, bo było trudno dostać się na studia. Dzisiaj jest potrzeba kształcenia, wychowania, uczenia umiejętności i kompetencji nowego człowieka odrodzenia. Nie taki z klapkami, że on tylko umie stukać na komputerze i nic więcej. On się musi wszystkim interesować, dlatego że nigdy nie wiadomo, o co jego praca zawodowa zahaczy. Proszę sobie wyobrazić, że jak dzisiaj młodzi ludzie przechodzą przez rozmaite rekrutacje, to oni owszem pokazują te swoje papiery, dyplomy, ale oni są pytani o kompetencje społeczne, o to, czy oni się kłócą z ludźmi, jakie mają zainteresowania, co oni robią na Instagramie albo na TikToku, kogo obserwują i kto ich obserwuje i z czym, czy oni w zespole potrafią pracować. Tego nie da żaden wydział na Politechnice ani na żadnej innej uczelni. Więc dlatego ten nowy człowiek epoki odrodzenia jest po prostu nakazem chwili. Jak my nie będziemy cenić takich kompetencji zawodowych na najwyższym poziomie, połączonych z kompetencjami społecznymi, to ci ludzie zawsze na rynku pracy będą ułomni. Jak oni są młodzi, to my teraz musimy tych ludzi, zająć się tymi ludźmi od tej strony. Niezwykle ważne zadania przed nami dzisiaj w tej naszej audycji się pojawiają. Ja rozumiem, że no nie musimy się martwić tym, że będą wyjeżdżać młodzi do pracy, tak jak było tam w reportażu wspomniane, że 20 lat temu, jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, no to więcej ludzi wyjeżdżało na zachód, tam szukało szczęścia swojego, bo teraz... Dzisiaj im szybciej wyjadą, tym szybciej wrócą, bo jak zobaczą, jakie tam są wymagania na ich poziomie, to rzadko kto sprostać może tym wymaganiom. Względna atrakcyjność wynagrodzeń i warunków pracy w Polsce też jest dużo wyższa niż kilkanaście lat temu. Oczywiście, wszystko się zmieniło. Nie jest aż tak oczywiste. No właśnie, to u nas teraz chwila przerwy muzycznej. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more. more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Rosną wynagrodzenia, spada liczba niesolidnych dłużników, a oszczędności Polaków nadal na podobnym poziomie. Choć posiada je ponad 80% Polek i Polaków, to są one tak nieduże, że co trzecia osoba utrzymałaby się dzięki nim maksymalnie przez miesiąc. Kolejne 26% zgromadziło środki, które pozwoliłyby w razie utraty dochodu przetrwać bez pracy ponad pół roku. Brak oszczędności deklaruje 17% badanych, a o badaniach mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Poduszkę finansową znacznie rzadziej posiadają osoby młodsze, poniżej 25 roku życia. Oszczędności nie wyższe niż 5 tysięcy złotych ma łącznie 28% badanych i to kobiety częściej gromadzą te niższe kwoty. Największa grupa osób zgromadziła oszczędności w przedziale od 10 do 30 tysięcy złotych, bo 18%. Więcej niż 100 tysięcy złotych posiada 15% osób. W porównaniu do dwóch poprzednich lat poziom oszczędności Polaków nieco wzrósł. Wskaźnik osób posiadających oszczędności nieprzekraczające 5 tysięcy złotych spadł z poziomu 39% w 2023 roku do poziomu 28% obecnie. Jednocześnie wskaźnik osób posiadających ponad 50 tysięcy złotych wynosił jeszcze w 2023 roku 22%, a obecnie osiągnął poziom 28%. No i to może jakaś jaskółka poprawy sytuacji jest, bo ten ogólny wniosek z badania, że co trzeci Polak w razie nagłej utraty dochodów utrzyma się tylko przez miesiąc, no nie jest chyba optymistyczny, pani profesor. Nie jest optymistyczny, ale ja sobie przypominam, jak po 90 roku, kiedy pracowałam jeszcze na SGH, zaczęliśmy z moim mężem co kwartał badania konsumenckie gospodarstw domowych robić. I pytaliśmy w tych badaniach co kwartał o oszczędności. To wtedy jedna osoba na 1000 deklarowała, że ma jakiekolwiek w ogóle oszczędności. Więc jeśli my popatrzymy, co stało się przez ten czas, to można powiedzieć, że metamorfoza niesamowita jest w kierunku pozytywnym. Pamiętajmy, że Polacy ciągle mają relatywnie w stosunku do zamożnych państw Europy niskie dochody i jedni wyższe, drudzy niższe oczywiście, ale generalnie prawidłowość jest następująca. To młodzi ludzie się zadłużają, to młodzi ludzie wydają więcej niż zarabiają, dlatego że pieniądze są młodym potrzebne. Więc w związku z tym młodzi to są ci, co rodziny zakładają, to są ci, co mieszkania chcą mieć, więc dlatego ta struktura wydatków jest zupełnie inna i ona jest niestety do dochodów niekorzystna, bo zarabia się jednak więcej w miarę jak się nabywa doświadczenie i coraz dłużej pracuje. Więc z tego powodu młodzi ludzie mniej oszczędzają niż ludzie starsi. Ja myślę, że to się będzie zmieniać, ale pamiętajmy jeszcze o innej rzeczy. Polska ciągle jest pod względem wielu artykułów i usług konsumpcyjnych na doganianiu. Wiele ludzi wie, że nie może sobie sprawić komfortu w postaci willi luksusowej, ale może sobie zrobić komfort w postaci pojechania za granicę na wycieczkę, czy kupienia taniego samochodu, wzięcia na raty, czy cokolwiek. I to są właśnie te zadłużania drobne. To jest właśnie to, że ja zamiast oszczędzić, to wydam na benzynę. No bo takie jest życie po prostu. Tak, a poza tym młodzi ludzie generalnie mniej widzą potrzebę oszczędzania i mniej przewidują, poduszkę muszę mieć, bo w razie gdyby się coś stało. Te w razie nie istnieje wcale absolutnie. Ale generalnie powiadam, Polacy mają niskie oszczędności, nie są przyzwyczajeni do oszczędzania, bo ten pogląd, że oszczędzają tylko bogaci, ciągle jest utrwalony. Pokutuje, tak, niestety. Tak. Grzegorz Maliszewski. Kilka pewnie takich aspektów, na które można zwrócić uwagę. Pani profesor już kilka takich wątków zaadresowała. A patrząc na długoterminowe trendy, no rzeczywiście to się poprawia. Natomiast wydaje mi się, że są spore rozbieżności tak naprawdę i dysproporcje w oszczędnościach pomiędzy mamy dużo, małą grupę osób, która ma bardzo duże oszczędności, inwestycje finansowe i bardzo duża grupa osób, która nie ma. Co wynika z tych takich aspektów historycznych, takiego kultu konsumpcji, utrzymania pewnego standardu życia? Dodałbym tutaj, że w ostatnich 2 latach tak naprawdę oszczędności gospodarstw domowych mocno uszczuplały i ucierpiały na fali wysokiej inflacji. No tak. Wtedy rzeczywiście widzieliśmy, że Polacy, konsumenci wykorzystują zgromadzone środki finansowe na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych i to na pewno podkopało ten zasób oszczędności, który teraz się odbudowuje. W tym roku depozyty gospodarstw domowych wzrosną prawdopodobnie około 100 miliardów złotych, więc sporo, dochody rosną, płace rosną, więc to pozwala odbudowywać zasób oszczędności, ale ciągle jest to relatywnie nisko, to zresztą też znalazło odzwierciedlenie w badaniach, które w Banku Millennium robiliśmy, jeśli chodzi o finanse Polaków, to tam też było widać, że się odbudowują, aczkolwiek ciągle w porównaniu z innymi krajami jest to relatywnie niskie. To, na co przy okazji tej dyskusji może bym zwrócił uwagę, a co w mojej ocenie jest bardzo ważne, to, że Polacy ciągle nie mają takiego nawyku oszczędzania w długim terminie. Mam tu na myśli aspekt oszczędzania na emeryturę. Myślę, że to też nie pomaga budować tego nawyku oszczędzania, a o tym trzeba pamiętać i to podkreślać, ponieważ w kontekście zmian demograficznych, które następują, musimy mieć w świadomości potrzebę budowania oszczędności emerytalnych. I to też się zmienia, bo ta skłonność do oszczędzania długoterminowego rośnie, ale na tle innych krajów ciągle pozostaje relatywnie niska. No i też jak słyszymy, że ludzie z PPK wypłacają pieniądze, a nie wpłacają i nie oszczędzają, to też trochę... Tak, dlatego, że myślę, że tu niestety polityka państwa jest wadliwa, dlatego, że jeżeli się mówi o emeryturach i mówi się o niskich emeryturach, robione są rozmaite audycje, rozmowy z ekspertami, z ludźmi na ulicy, to nigdy nie słyszałam, żeby ktoś został zapytany, pani ma niską emeryturę, ale ile lat pan pracował, ile lat pani pracowała. Ukazuje się 2 lata, 3 lata i na państwo się potem przerzuca obowiązek. Państwo powinno uzupełnić, państwo powinno dać. Jak polityka socjalna jest bardziej atrakcyjna niż polityka rynku pracy, to ludzie nie będą chcieli pracować, nie będą chcieli oszczędzać, nie będą chcieli zbierać na emeryturę. Proszę popatrzeć, ten pogląd zlikwidować w ogóle ZUS, zlikwidować obowiązek składania emerytury, niech każdy sobie sam. Tak? Tylko nie zgłaszasz potem pretensji do państwa, żeby inni podatnicy się złożyli na twoją emeryturę. Sam dbaj sobie o to, urządzaj sobie jak chcesz. A u nas niestety tak jest. Ja sobie urządzam jak chcę, bo liczę na to, że mnie potem państwo, czyli inni podatnicy dadzą. I to jest niestety wadliwe. Błędne Proszę popatrzeć, myślenie, znowu tak. Jest szykowana ustawa o emeryturach. Ile to znowu każdemu trzeba dołożyć? A co mają powiedzieć ci, którzy całe życie na swoją emeryturę pracowali? 20, 30, 40, 50 lat. A jednocześnie rząd mówi, że niepodniesiony zostanie wiek emerytalny. Tak. Co w mojej ocenie jest... Wątpliwe absolutnie. Sporym kłamstwem tak naprawdę. No tak. Bo to, że teraz jest deklarowane, że nie będzie podnoszony wiek emerytalny, to zupełnie sytuacja będzie diametralnie inna za 5-10 lat, kiedy nie będzie innego wyjścia. Ależ trzeba oczywiście. Będzie, no ja też słyszałam opinię, że prędzej czy później zostaniemy do takiego ruchu zmuszeni przez to, co się właśnie dzieje, jeśli chodzi o demografię chociażby. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o oszczędności, no to ja bym dodał taki jeden kamyczek, może nie kluczowy, ale myślę, że ważny również z punktu widzenia oszczędzających, podatek od oszczędności, podatek tak Belki. Czy chcemy włożyć na lokatę, zainwestować i zapłacić 20-19% podatku, czy wydać, skonsumować, mieć przyjemność, albo może zainwestować w mieszkanie, w samochód? I od czego podatek, jeżeli inflacja jest większa niż bank daje stopę od oszczędności? To ja jeszcze podatek od tego mam płacić, nie dość, że te moje oszczędności inflacja zjada? No to zdecydowanie tak, jest spore tutaj kolejne wyzwanie, ale na pewno do oszczędzania zachęcamy, bo po prostu... No dobrze, szczególnie mieć długoterminowego. Tak, długoterminowego. I systematycznego. Ale w ogóle, no ta poduszka finansowa jest niezwykle, niezwykle ważna i o tym pamiętajmy. Chiny od lat dążą do umiędzynarodowienia swojej waluty. Chiński yuan poszerza swoje wpływy w Afryce, gdzie z roku na rok zwiększa się zakres inwestycji z państwa środka. Hongkoński dziennik South China Morning Post zwraca uwagę, że podczas niedawnej wizyty premiera Chin w Egipcie podpisano m.in. porozumienia dotyczące promowania tam chińskiej waluty. Egipt inwestować ma w chińskie obligacje, a chiński system płatności elektronicznych Union Pay będzie dostępny tam na równi z powszechnie znanymi na Zachodzie systemami płatniczymi. Dziennik zauważa, że Chiny postrzegają Afrykę jako poligon doświadczalny dla internacjonalizacji juana. Strategicznym celem Chin jest przełamanie dominacji dolara amerykańskiego. Na razie Pekinowi udaje się to jedynie uzależniając od siebie słabszych partnerów. Od chińskiej waluty coraz bardziej uzależnia się też odcięta od systemu płatności międzynarodowych Rosja. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. No jestem ciekawa, co państwo myślą o tym, czy chiński yuan przerwie dominację amerykańskiego dolara, pani profesor. Moim zdaniem absolutnie nie przerwie, na pewno w krótkim okresie ani w średnim, a w długim to bym się mocno, mocno zastanowiła, bo to zależy od tego, co się oczywiście na świecie będzie działo, ale w tej chwili nie widzę takiej szansy na to, żeby to się miało dokonać nawet w ciągu najbliższych 10 lat. Grzegorz Maliszewski. Myślę, że nie. No. W bankach centralnych, w aktywach rezerwowych banków centralnych yuan ma około 2%, dolar amerykański prawie 60%, to się nie zmieni. Natomiast zmienia się i tutaj myślę, że popularność yuana będzie rosła w rozliczeniach międzynarodowych i to już się dzieje, no bo według danych, tak, które ostatnio znalazłem... Tak, tylko wzrost popularności to co innego niż zastąpienie... Zdecydowanie dolara. Tak, zdecydowanie tak. A jeśli będzie następowała zmiana proporcji, no to lokalnie i regionalnie. Wspomniana była Afryka i absolutnie tak, no bo tam Chiny bardzo mocno inwestują, no to jest region, gdzie Europa i Stany Zjednoczone nie koncentrowały uwagi i w tym czasie została ta przestrzeń zagospodarowana Może przez Chiny. Może szkoda, i to rzeczywiście że Europa widać. Taką minęła Poza tym wystarczy, Afrykę. Że Chiny wydadzą decyzję, że tylko w juanach przyjmują rozliczenia z Afryką i już mają... I to jest właśnie inny aspekt Chin, który akurat dowodzi ich skuteczności na wielu obszarach. Jeśli podjęta zostanie ustalona strategia, a strategią jest upowszechnienie płatności dolarowych, nie wydaje mi się, żeby była tu walka o pozycję dominującą jako waluty rezerwowej, no bo tutaj ta droga będzie bardzo długa. Natomiast popularyzacja w płatnościach i rozliczeniach absolutnie tak. I Chiny na to stawiają. I jeśli Chiny mają strategię, no to oni ją dowożą. Tak było ze strategią technologii sztucznej inteligencji. W 2017 roku przyjęta została strategia, żeby do 2030 być w czołówce liderów sztucznej inteligencji. I Chiny już tutaj są. Więc to będzie się działo, ale tak jak mówię, na poziomie rozliczeń, a nie na poziomie waluty rezerwowej banków centralnych. To też będzie ciekawe do obserwowania, bo rzeczywiście no, Chińczycy ambicje mają duże. Szkoda, ja to mówię, szkoda. Pamiętajmy, że jest jeszcze Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No tak, też tak, organizacje, które obserwują ten rynek. Dzisiaj naszymi gośćmi byli profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dziękuję. Dziękuję. A my dla państwa mamy jeszcze jedną niespodziankę, jeden cykl. Prezesi po godzinach. Dzisiaj bohaterem naszego cyklu jest Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Po godzinach biegacz i to biegacz długodystansowy, chociaż przed chwilą dowiedziałam się, że wcale biegania pan tak naprawdę nie lubił wcześniej. Jak to się zatem stało, że zaczął pan biegać? Przekonał mnie przyjaciel i dosyć szybko mnie wkręcił w to bieganie, bo rzeczywiście potrafi przynosić dużo satysfakcji, mimo że boli. Przy dłuższych odcinkach, to jednak jest taką trochę ucieczką od tych wszystkich naszych codziennych problemów, swego rodzaju medytacją. Daje taką możliwość no jednak wyłączenia się, chociaż na chwilę, wyczyszczenia głowy. zresetowania myśli i emocji, więc sprzyja ładowaniu. Bieganie długodystansowe to jest czymś niezwykłym, dlatego że to jest takie sprzężenie między regularnym treningiem a efektem. I tutaj nie ma żadnej tery fulgowej, to znaczy możliwości i czas w przypadku tych dłuższych dystansów wynikają wprost z planu treningowego, z żelaznej konsekwencji realizacji tego planu. Tego nie można kupić, załatwić, ściemnić. To jest wszystko ze sobą powiązane i dlatego bieganie jest piękne, bo pokazuje, że włożony wysiłek w sposób regularny daje efekt. Panie prezesie, a policzył pan, ile już tych maratonów w pana życiu było? Nie liczę tak każdego po kolei, bo każdy jest inny. Myślę, że ponad 10. Pół maratonów znacząco więcej, ale to nie ma znaczenia. Ważniejsze jest to, że zapisanie się na maraton jest już ogromnym sukcesem, bo to jest ten moment, w którym trzeba przygotować plan treningowy i zacząć go realizować. To, że trzeba konsekwentnie, po ciężko przepracowanym dniu, zejść z kanapy i zrealizować godzinny, dwugodzinny, czasami kilkugodzinny trening. A który maraton tak najbardziej zapadł panu w pamięci? Chicago. To jest duży maraton w ścisłym centrum miasta, przy ogromnym aplauzie i wsparciu kibiców, z takim bardzo mocnym polskim akcentem. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, czy pana bieganie zachęca też pana współpracowników, współpracowniczki do tego, żeby brać z pana przykład i czy też bank zaczął się bardziej angażować właśnie w to, żeby wspierać biegi? Mam nadzieję, że tak. Jesteśmy w zarządzie dosyć aktywni fizycznie. Jest nas kilka osób, które uprawiają aktywnie bieganie, czy biorą udział w triatlonach, w Ironmanach. Bardzo się z tego powodu cieszę. To jest też jakaś płaszczyzna do takiej zdrowej konkurencji między nami i wzajemnej inspiracji. Więc mam nadzieję, że tak, że jako zespół zarządu banku inspirujemy naszych pracowników do tego, żeby rozwijali się nie tylko intelektualnie, emocjonalnie, ale również fizycznie. Wspieramy jako PKO Bank Polski bieganie od wielu lat. Przygotowujemy, realizujemy projekt biegu charytatywnego. W tym roku we wrześniu w 10 największych miastach organizujemy po raz kolejny ten bieg charytatywny. Środki z organizacji, współorganizacji tego biegu przeznaczamy na zdrowie psychiczne dzieci w całej Polsce. Olga Szućko, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za dziś. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Amika, czarna, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz stylowa i dynamiczna Skoda Fabia w leasingu już od 270 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody.